Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Bu kadarı bitti. Burası kaldı. Yani Nisa suresine bugün başlıyoruz inşallah. Bundan sonra Allah nasip ederse Ali İmran. Ondan sonra Bakara. Yani Nisa suresi bir sene sürebilir. Belki 10 ay, 12 ay filan civarında. Evet, tabii açıklamalara bağlı bir konu bu. İşte Ali İmran'da işte bir seneden fazla sürer. Bakara'da 2-3 sene alır. Demek ki 5-6 sene sonra Kur'an'ı hatmetmiş olacağız. Bir camide. Şimdi Nisa suresi adından belli. Kadınlar hakkında inmiştir. Geneli kadınlar hakkında, yani mihenk taşı, ana konusu kadın. Kadına miras hakkı yoktu biliyorsunuz peygamberimizden evvel. Miras hakkını getirmiştir kadına. Biraz sonra okuyacağız. Efendim ardından kadın haklarını, diğer haklarını, evlenirken mehir verme konusunu gündeme getiriyor. Yetim kız çocuklarına nasıl davranılacağı konusunu gündeme getiriyor. Hatta peygamberimize soruyorlar İslam'ın, Kur'an'ın kadın hakkındaki görüşü nedir diye. Allah-u Teala peygamberimize geleceğiz oraya. Efendim ama tahmin ediyorum 5-6 ay sonra geliriz. Peygamberimize diyor ki sen onlara söyle, Allah fetvayı verecek. Peygamberimize kadın hakkında konuşturmuyor Allah-u Teala, ben konuşacağım diyor. O ayet, bu da bu Nisa suresi. Dolayısıyla kadınlar hakkında böyle bir merkezi konuşma, merkezi hükümler koyma suresi bu sure. Ardından münafıklarla ilgili konuları ele alacağını göreceksiniz. Ardından savaş konusunda, savaşa gitme gidenler konusunda, savaştayken nasıl namaz kılınacağı konusunda, efendim yolculukta namaz nasıl kılınacağını ve münafıklık meselesini çok ciddi olarak ele alıyor bu Nisa suresi. Efendim derken haram lokma yeme konusunu gündeme getiriyor. Aile problemlerinde kıskançlık meselesinden dolayı meydana gelecek olan efendim konuları ele alacak bu. Hukukun tarafsızlığı konusunu, hukuku yanıltmamanın erdemi veya hukuku yanıltmanın erdemsizliği konusu ele alınacak bu orada. Şeytanın insanı nasıl etkileyeceğini anlatacak Allah bu sürede. Orada Allah-u Teala'ya senin kullarını sapıttıracağım, onları kuruntuların içine atacağım, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratılışını değiştirecekler işte. Şimdiki Gedeo, Medeo'ya filan o zaman gireceğiz oraya geldiğimiz zaman Allah nasip ederse. Ve bana göre Allah-u Teala bu Nisa suresini böyle alsa, eğer peygamber gelseydi bir peygambere verse, inanın bir kitap, bir vahiy kitabı. Bir peygambere vahiy olmaya yeterli konuları ele alıyor bu Nisa suresi. Ben size böyle kısaca, böyle sayfa sayfa değil de umumi olarak bir bakış açısıyla Nisa suresini açıkladım. Ehli kitapla ilgili boyutu gündeme gelecek bu surede. Peygamberle Allah'ın arasını, peygamberlerin arasını ayıranların durumu, hükmü nedir? O konuyu ele alacak. Dinde aşırı gitmenin, dini yozlaştırmanın konusu gündeme getirilecek burada Nisa suresinde. Hazreti İsa'nın ölüp ölmediği, çarmıha gerilip gerilmediği konusunu da ele alacak bu sürede Yüce Allah. Dolayısıyla yani genelde sure çok ciddi konuları ele alıyor. Ben size böyle bir özet yapmış oldum. Şimdi başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Birinci ayete mana veriyorum. Ayeti sonra açıklayacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Tüm insanlığa hitap ediyor. Bu ayetiyle Yüce Allah. İttekû rabbeküm. Rabbinize saygı duyun. Ellezî, öyle Allah ki, öyle Rabbiniz ki, halakaküm, sizi yarattı. Min nefsin, bir nefisten, bir cevherden yarattı. Vahidetin, tek bir cevherden. Ve halaka minha, ve o ondan da yarattı. Zevceha, zevcini. Ve berte minhuma, o karı kocadan, o zevçten, o çiftten efendim yaratıp yaydı efendim ricalen kesiran ve nisaa, çok erkek ve kadını yaratıp dünya yüzüne yaydı. Yayan Rabbinize saygı duyun. Vettekullaha, yine Allah'a saygı gösterin veya Allah'tan sakının. Ellezî, öyle Allah ki, tesâelûne bihi, Allah'ın ismini kullanarak birbirinizden istekte bulunuyorsunuz. Allah rızası için ver bana para. Bunlardan bir tanesi budur yani. Böyle bir örnek vereyim size ki anlayın. Neyse açıklayacağız onu. Allah'ın ismini kullanarak birbirinizden istekte bulunduğunuz o Allah'tan sakının. Ve vel erham, ve akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparmaktan sakının. Efendim, İnnallaha kâne aleyküm rakîba, elbette ki Allah sizin üzerinize murakabe ediyor. Sizi gözetliyor. Murakabe, murakip kelimesini biliyorsunuz. Şimdi hala Diyanet'te var galiba murakıplık mesleği var yani. Camileri gezip murakabe kontrol eden banka murakıpları. Evet, banka murakıpları vardır, evet. İşte bu murakip kelimesi Arapçadır aslında. Arapçadan bize geçmiş ve Osmanlı'dan beri bu kullanılır ve şimdi de kullanıyoruz. Şimdi bu ayeti kerime işte hemen hemen neredeyse 3 satırlık, 2,5 satırlık bir ayet. Bunu şimdi açıklayalım. Şimdi insanlığa hitap ediyor. Müslüman değil sadece, dünya insanlığına hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ya eyyühen nas diye hitap eder Allah-u Teala. Bunun anlamı Kur'an-ı Kerim bütün insanlıkla alakalıdır. Bütün insanlığı ilgilendiriyor. Tabi bu ya eyyühen nas mesajını, çağrısını kime verdi? Hazreti Muhammed'e. Hazreti Muhammed de işte bu ayetlerle dünya insanlığını peygamberi haline geliyor. Anlıyor musunuz? Demek ki Hazreti Muhammed tüm dünya insanlığının peygamberidir. İnananı var, inanmayanı var. Efendim. Ama görüyoruz ki burada yani Nisa suresinde anlatılacak olan bütün konular dünya insanlığını ilgiler. Tabii o arada iman edenler olacak, o dünya insanlığı içinde iman etmeyenler olacak. Münafıklar olacak, kafirler olacak, kitap ehli olacak olanlar var. Var oğlu var. Ama Allah-u Teala'nın muhatap aldığı dünya insanlığıdır. Bütün kurallar onlara ait. Nedir bu olay? Dünya insanlığını bir kavramla tanıştırıyor Allah-u Teala burada. Diyor ki ittekû rabbek, takva kelimesini kullanıyor. Yani dünya insanlığına hitap ederken takva kelimesini kullan. O insanlık için. Tabii takva kelimesini size açıklamıştım. Burada saygı duymak anlamına gelir. Sakının anlamına gelir. Yani dünya insanlığına Allah'a karşı nasıl tavır takınacaklarını, nasıl bir tavır alacaklarını da anlatmış oluyor bu emirle, ittaku kelimesiyle Allah'a karşı saygı duyuyor. Tanrı'ya karşı saygı duyuyor demektir. Veya Allah'tan çekinilir. Çekinme olayı. Yani siz Allah'tan çekiniyor musunuz, çekinmiyor musunuz? İttekû rabbeküm, Rabbinizden çekinin. Fakat burada rabbeküm kelimesini kullanması da manidar, Rab sıfatını kullanması. Çünkü Rab sıfatının insanlarla bir ilişki sistemi vardır. Rab, Allah'ın Rab sıfatının. Onlardan bir tanesi de yaratmadır. Bir tane besleyip büyütmedir, gıdalandırmaktır, terbiye etmektir. Anlıyor musun? Bu kelime bu manaları içeriyor. Çünkü biz Allah kelimesine mana veremiyoruz. Allah kelimesinin manasını veremez. Allah'ın bütün sıfatları Allah'ın manasını veriyor. İşte bir tanesi de Rab sıfatı Allah'ın ne manaya geldiğini ifade ediyor. Ama bütün 99 isminin ve sıfatının Allah'ı anlatıyor aslında. Onun manasını veriyor. Çünkü mana veremiyor Allah kelimesine. Şimdi burada Rabbeküm diyor. Rab sıfatını koyuyor. Rab sıfatının birinci işlevi nedir? Allah'ın Rab sıfatının onu söylüyor. Ellezî halakaküm. Sizi yarattı işte. Yaratma. Yani Rab sıfatının içinde haliklik, yaratılma sıfatı da var. Yani Rab sıfatının soğan kabuklarını kaldırırsak birer birer, soğanın kabuklarını kaldırdığımız gibi kaldırırsak, işte Rab sıfatının birinci kabuğu yaratmaktır. Onu buraya koy. Sizi yaratan Rabbinize saygı duyun. Saygı duyarsın. Yani seni doğurana saygı duymaz mısın? Saygı duyarsın değil mi? Yaratana da saygı duyacaksın. Ama doğurana saygı duymayı ihsan kelimesiyle Allah-u Teala söylüyor Kur'an'da. Neyse takva kelimesini kullanıyor Allah'la ilgili olduğu zaman. Ne kadar farklı. Ama ikisi de saygı manasını içeriyor. Yani her halükarda. Ama o kadar didik didik ediyorum ki yani. İnan ha, üniversitede nasıl yapıyorsam aynen burada öyle yapıyorum ayetleri. Böyle diyor. Şimdi bir şey kalmamalı. Siz zaten doçent olduğunuza göre hepsini anlarsınız. Sizi yarattı. Nereden yarattı? Min nefsin vahidetin. Tek bir cevherden yarattı. Bize bunu Tevrat'ın etkisiyle, Tevrat'ından gelen bilgilerle bize bunu yanlış anlatmışlar. Şimdi burada bir yanlışı düzeltiyoruz. Ne o? Bize dediler ki Allah-u Teala Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Döndü onun eğer kemiğinden de Hazreti Havva'yı yarattı, kadını yarattı. Bu ayete ters dedi. Bunu yazdım ben. Yani hem tefsirde var hem de galiba kadın kitabında da yazmış olmam lazım. Öyle geliyor bana, bilmiyorum. Vardı. Efendim kadın kitabında değil mi? Ha, varmış bak. Yani hatırladığım kadarıyla orada olması lazım. Tefsirde zaten bu ayetin tefsirinde var zaten. Şimdi müennestir. Vahideti de müennestir. Cevher denen şey, üretken olan cevher, hem Hazreti Havva'yı oradan yarattı, hem Hazreti Adem'i. Hem zamirler böyle ifade ediyor. Gramer bakımından, yani Arap grameri bakımından, ayete baktığı zaman da o Tevrat'tan gelen bilgi yanlıştır. E kemiğinden yaratılmamıştır. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki, Hazreti Havva eğe kemiğinden yaratıldığı için eğridir, kadınlar eğridir diye hüküm vermişler. Bütün kitaplar, tefsirler dolu. Biz bunları eliyoruz. Yani biz bunları kritiğini yapıyoruz. Ayet-i kerimeye göre. Şimdi Adem'in içinde, erkeğin içinde var 14 tane eğri kemik. O oluyor doğru. Bir eğri kemiğinden yaratılan kadın oluyor eğri. Ulan kargaları güler ya. Ulan bunu kargalar ya. Vallahi çıkar dışarı ağaçtan başlarına gülmeye ya kargalar. Hatta sivrisinek de. Yani bu kadar, sinek kadar beyin. Sinek kadar beyin ya. Olacak. Öyle yapmışlar ya. Ne bileyim. Halbuki min nefsin vahidetin müennestir efendim. Bu kadar basit. Bu Adem olmaz. Adem olmaz ya. Şimdi tabii bunu Ramazan Bey iyi anlıyor ne demek istediğimi. Evet. Arapçayı bildiği için. Bir cevherden yarattı. Ve halaka minha, o cevherden yarattı. Zevceha, zevcini yarattı. Demek ki olay şu. Bu ayeti kerime bize birinci derecede neyi anlatıyor? İnsana kökünü anlatıyor, kökünü, kaynağını, nereden geldiğini anlatıyor. Nereden geldiğini bilmeyen adam nereye gittiğini de bilemez. Onun için bu ayette, yani Nisa suresinin birinci ayetinde Allah tutmuş, kendisi dinmiş, ben demiş kullarıma nereden yarattıklarımı öğreteyim. Bilsinler aslını. Aslın nereden geldiğini bil. Şimdi bu aslını, bu ayeti kerimeyi bilen ve bilinçli olarak dünya insanlığının kültürüne yerleştirsek asla ırkçılık olmaz. Olamaz. Çünkü senin cevherin aynıdır diyor. Seni aynı anadan babadan yarattım sizi ya. Havale bak şimdi, ne hale getirdim bu iş. Allah'ın huzuruna çıkacak halimiz yok. Ha ben niye hava ayeti gönderdim size diyecek bize şimdi. Yani bunun bir benzeri de Araf suresidir. 188-189. ayetidir Araf suresinin son sayfasından bir evvelki sayfada. 189. ayetidir. Aynı ayetin benzeri. Hatta orada Havva annemizin nasıl gebe kaldığını anlatır. Gebeliğini anlatır. Oradan sonra nasıl dua ettiklerini anlatır Allah-u Teala Allah'a çocuklarına hayırlı bir evlat vermesi için. O ayetin devamında böyle anlatır. Şimdi konumuz bu değil. Orada da var bu, burada da var bu. Yani Kur'an'da iki defa bu konuyu gündeme getiriyor. Maksadı ne? İnsanlar kökünü bilsin, kaynağını bilsin ve kardeş olduklarını hatırlasınlar. Biz şimdi ufak bir fikirden kavga çıkarıyoruz. Ben şu ırktanım, sen o ırktansın. Türkiye bununla uğraşıyor, görüyor musun? Yani kaç senedir bu işle meşgulüz? Görüyor musun? Nedir bunun sebebi? İşte eğitim, din eğitimi. Ama biz abdesti anlattık. Bunları anlatmadık ki vatandaş ırkçılığın haram olduğunu bilsin. Burada diyor Allah'a kadar. Bir anadan bir babadan geldiniz de başka bir şey yok. Nedir bu kavga gürültü efendim, ben şundanım, ben bundanım. Yani böyle olay olamaz. Evet. Ve bette minhuma, o karı kocadan, o erkek dişiden yaratıp yaydı. Ricalen ketiran ve nisa'a, çok çok kadınlar ve erkekler yaratıp yaydı. Oradan türedi diyor. Oradan geldi ve oradan çoğaldınız. Ve oradan kadın erkek oldunuz. Devam ediyor bu. Olacağı devam edecektir. Efendim. Ve böylece yaratılışın nasıl cereyan ettiğini ve bu yaratmanın arkasındaki gücün Allah'ın gücü olduğunu da hatırlatıyor. Ben yaptım. Sen bir yaratılmışsın. Sen tanrılıkta bulunamazsın. İnsan Tanrı olmaz. Ama biz Tanrı'ya. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ O zaman bir emir daha vereyim size. Ben Allah'ım. Benim ismimi kullanarak birbirinizden dilekte bulunuyorsunuz. İstekte bulunuyorsunuz. Allah rızası ver bana diyorsun. Allah rızası demiyoruz mu? Ha. Evet. Benim ismimi kullanıyorsun. O zaman bana saygı duyacaksın. Benim ismim olmadan bile yemek bile vermeyle sağ. Yani benim ismimi anmadan yemek bile vermeyle sağ. O zaman madem benim ismimle bir işler yapıyorsun, o zaman bana saygı duyman lazım diyor. Benden sakınman lazım diyor. Ve'l-erham, sevgi bağlarını, akrabalık bağlarını da kesmekten sakının Allah'tan. Vay vay vay vay. Muhteşem bir olay var burada. Erham kelimesiyle Rahim, çoğulu Erham. Burada Rahim merhamet demektir. Aslında Erham'a dönüştüğü zaman akrabalık bağları anlamına gelir. Sevgi bağları anlamına gelir. Sevgi bağlarının, akrabalık bağlarının, yani aynı anadan babadan geldiğimiz bağları koparamazsınız diyorlar. Biz koparıyoruz, ırkçılık yapıyoruz. Koparmayın diyor. 1400 sene evvel bu ayette bu kaymış. Aynı anadan babadan geldiğimize göre aramızda akrabalık var. O akrabalık bağlarına erham kelimesini kullanır Allah. Hatta bunu Muhammed suresine gideceğiz. Orada bir soru sorar Allah. Soru. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُكَتَّعُوا اَرْحَامَكُمْ. Siz İktidarı ele aldığınız zaman yeryüzünde fesat çıkarıp akrabalık bağlarını kesecek misiniz diyor Allah. Va, va, va. Bakın soruya bakın. Orada siyasi bir anlam veriyor ona. Burada sosyolojik. Bakın bilimi bile anlıyoruz ha. Hangi bilim nereye giriyor, hangisi nereye giriyor. Burada sosyolojik, orada siyasi. Anlam veriyor bu kelimeye. Ve yani dünyada iktidarı ele alanlar akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparamazlar diyor Allah-u Teala. Koparacak mısınız soruyor. Sakın ha! Dokunmayın o bağlara. O bağlara dokunmayın. O bağlar bir meyvenin köklerine benzer. Köklerini kestin mi gitti, meyve kurudu. İnsanlığı kurutuyoruz, kurutuyoruz. Bizim insanlığımız kuruyor. Ben insanlığımız kuruyor. Bak şimdi öyle bir ders veriyoruz ki burada hem siyaset var hem sosyoloji var. Zaten esası din. Yani bunlar din anlatıyor ama bunun içinde hem siyaset var hem sosyoloji var. Şimdi arkadaşlar deseniz bana ki hocam peygamberimizin hangi amaçla geldi ya? Niye geldi diye bir soru sorsanız ben size 50 tane ayet okurum şimdi. Ama bunlardan bir tanesi Şura suresindedir. Galiba 23. ayet ne oldu? Öyle oldu. Hatırladığıma göre 23 olması lazım. Aha geldim oraya. Diyor ki İllel meveddete fil gurba. Hem gidelim hem okuyalım. Bak bak bak bak. de o ümmetine, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا, sizden bir karşılık beklemiyorum. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْغُرْبَ, Allah'a yaklaştıran bir sevgi belirtiyor. Vay vay vay, sevgi sevgi. İşte bunlar sevgi bağları. Erham dediğimiz hem akrabalık bağları hem sevgi bağları. Demek ki peygamberimizin bir numaralı hedefi tevhid inancı ise, şirkle mücadele ise bir numaralı hedefi tevhid imanının bayrağını dikmektir. Peygamber onun için gelir. İkinci sebeplerinden bir tanesi de bu. Benim amacım diyor, Allah'a yaklaştıran bir sevgidir diyor. Bunu oluşturmaktır. Gönüllerde bunu oluşturmaktır insanların diyor. Vay. Ha bunu görüyor musunuz? Bak bizim peygamberimizin sünneti burada. Başka bir yerde sünnet aramaz. Burada var bakalım. Ha. Ha bu dersimi hiç unutmayın ha. Mezarda bile unutacaksın. Şimdi olay şu. Allah-u Teala diyor ki benim bunları anlatmamın sebebi ne? Bir saygı duyacaksın. Saygı. Nereye? Akrabalık bağlarına, sevgi bağlarına. Sevgi bağlarına saygı duyacaksın. O saygı da böyle kuru kuruya olmaz. Bana duyacağınız saygıdan oraya saygı duyacaksınız. Bana çekingenizden o akrabalık bağlarını koparmaktan çekineceksiniz, korkacaksınız. Siyasetinizin içindeki korku budur. Takva budur. Ne ders veriyoruz buna biliyor musun? Hem siyaset dersi veriyoruz hem sosyoloji. E babam de babam. Evet. Allah-u Teala bakın bütün insanlığa seslenirken neler konuş, neler söylüyor. Erham'ı getirdi koydu buraya. Onu takva ile buluşturdu. Yani siyasette takva nedir? Siyaset var, sevgi bağlarını, akrabalık bağlarını koparmamaktır. Akrabalık sevgi bağlarını kopardığın zaman insanlar şucu bucu oluyor işte. Şucu bucu oluyor. Bu sefer kuruyor bir ekip, bir terörist ekibi. Doğrar onu. Ben senden değilim, sen benden değilsin. Ben şucuyum, ben bucuyum, ben bu yıktanım, o ağırlanı, dünya kopuyor. Karavan içerisinde. Çünkü koptu bağlar. Bağlar koptu, insanın, ağacın kökünü kuruttun kardeşim. Kestin köklerini, kurudu. İnsanlık kurudu. E bağları kesti. Sevgi bağlarını, akrabalık bağlarını, adam babadan gelmiştik. Hani akrabaydık, Adem'in oğullarıydık. Ha, Adem'in oğullarıydık hani. E kestin onları. İşte diyor Allah-u Teala böyle siyaset olmaz diyor Muhammed suresine bu zaman. Yani baba baba. İşte siyasette takva budur. İnsanları kardeşle yaşamaya, sevgi bağlarını koparmamaya, akrabalık bağlarını koparmamaya yardım eden siyaset takvadan kaynaklanan siyasettir. Bu kadar basittir ha bu iş Ramazan. Ama terlememek mümkün mü yani şimdi? Bu ayetler anlatılmadı ki bize. Değerli kardeşlerim, oradaki Muhammed suresine bir gidelim. O ayeti bir görelim. İki de bir kafamda ışık yapıyor böyle. Niye gelmiyorsun buraya? Yani beni diyor küçültüyor musun? Oraya kamerası söylüyorsun beni. Gel buraya. E ben de gideyim buraya. Ah bakalım. Yani... فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, siz iktidarı ele aldığınız zaman yeryüzünde fesat çıkaracak ve تُقَطَّعُوا keseceksiniz اَرْحَامَكُمْ sevgi bağlarınızı, akrabalık bağlarınızı kesecek misiniz diyor Allah. Eğer öyle yaparsanız ben de devreye giriyorum, ben de siyasetimi uygulayacağım. Nedir ya Rabbi senin siyasetin? Ulaikellezine le'anehumullah. Lanet edeceğim size. Bugün dünya insanlığı lanetlidir arkadaş. Bu kadar basit. Amen söylemiyor. Öyle değil mi Ramazan? Ayet bunu söylüyor. Yani ben bu ayete yanlış mana vermeye ihtimalim olabilir. Başka bir şey olamam. İşte burada ayet söylüyor. Onlar, onlara Allah lanet etmişti. Onlar Allah'ın lanetine uğramışlardır. Ben akrabalık bağlarını kesen, sevgi bağlarını koparanlara, yeryüzünde fesat çıkaranlara lanet ediyorum diyor Allah. Bu kadar basit. Ha buna kaç tane, kaç kitap yazdın? Ha bu anlattığıma 500 sayfalık kitaplar yazdım. Ha bir ayeti bitiremedik ha. Kaçsa o abi namaz geliyor. Aa, demek ki arkadaşlar, peki ya Rabbi sen bu oradaki siyaseti, siyaset anlayışını, buradaki sosyolojik eğitimi, orada siyaset eğitimi yapıyorsun Muhammed Şükrü'de, burada sosyolojik eğitim yapıyorsun. Baba üniversitede siyaset fakültesinde öyle konuşuyor, sosyolojide böyle konuşuyorlar. Ama konu aynı, Erham. Konu aynı. Ya Rabbi, buradaki takvayı nasıl yakalayacağız? Yani siyasette takva dedik, sosyolojide takva dedik. E ama bu takva nasıl yakalanır? Bunu bir anlat bize. Diye soru sorsak. Allah diyor, bunu cevaplandırdın da, orada da. E ayetin sorunu okusana. İnnallâhe kâne aleyküm ragıba dedim orada da, takva orada. İnsanlar siyaset uygularken, insanlar sosyal ilişkileri düzenlerken derlerse ki Rabbim beni murakabe ediyor, iş biter diyor. İş biter. İşte takva burada. Rabbim beni görüyor. Rabbim beni murakabe ediyor diye imanın varsa sen bu akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparamazsın. İşte takva bu. Ha bu dersi unutursanız mezara da sorar, mahşerde sorarım ha. Mahşerde soracak, buluşacak onu. Bir de bakarsın ben cehenneme belli olmaz. Çok tehlikeli yerdeyim. Çok tehlikeli yerdeyim ben yani. Böyle sizin gibi değil öyle. Dinlemek değil ha burada bunu anlatmak. Bunun sorumluluğu var. Hazreti İsa'ya bile sorguluyor. Anlattık ya burada. Peygamberi sorgulayacağı yerde ben sorgulamayacak mıyım? Ben buna inanıyorum. Benim de takvam bu. Rabbim beni mahşerde sorgulayacağını bilerek ben burada konuşuyorum. İşte benim takvam da budur. Nasıl burada sen beni Rabbim murakabe ediyor dersen, o sevgi bağlarını koparacak bir siyaset uygulamazsan, iş bitti. Takva bu. Bu öyle bir ders veriyor ki bu ayet. Bitiremedik onu 45 dakikaya. 45 dakikaya bitiremedik onu. Demek ki arkadaşlar, bugünkü dünya insanı karavan içerisinde. Bunu görüyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala bize lanet ediyor. Neden? Çünkü biz ırkçılık yapıyoruz. Çünkü biz akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını kopardı. Anlıyor musunuz? Ve orada söyledi Allah. Muhammed suresinde söyledi. Ben onlara lanet ediyorum. Kelimesini kullandı orada. Ve tukattu kata. Kata kesmek demek. Ekmeği bıçakla kesiyorsun ya. Ha. Bütünü. Bütünden bir parçayı koparmak kata. Bütünden. Yani ekmeğin bütününü bıçakla kesiyorsun, parçayı koparıyorsun. O katadır işte. Kestin onu ha. O bütünü bozdun sen ha. İnsanlığın da bütününü koparmaktır işte diyor bu Erham. İnsanlığın bütünlüğünü, kardeşliğini koparmaktır. Bunu yapan adama lanet ederim diyor. Üf. O zaman ne çıkar meydana? Lanetli siyaset. Takvalı siyaset olduğu gibi lanetli siyaset de var. Ve Muhammed Suresi öyle diyor. Ben Rabbime diyeceğim. Ya Rabbi ben bunları konuştum. Ben senin Muhammed Suresini anlattım. Nisa Suresini de anlattım ha burada. Diyeceğim. Şimdi bu akrabalık bağlarını nasıl koparırız? Siyasetten koparırız dedi orada. Burada da sosyolojik açıdan açıklıyor şimdi. En ince kılcal damarlarda ameliyat yapıyor şimdi Allah. Şimdi orada ameliyat yapıyor. Yani konuyu en ince noktasından alacak ve insanı tongaya git düşürecek. İnsanı hata yaptırabilecek en hassas noktadan ele alıyor iş. Bak. Ve atul yetama emvalehum. Yetimlere mallarını verin. Bak. Ayet-i mana vereyim de sonra dönerim açıklamasına. Ve la tetebeddelul habise bittayyib. Temizi pisle değiştirmeyin. Temize pisi katmayın. Temiz olan bir şeyi kirletmeyin. Yapmayın bunu. Ya içecek suya niye karıştırıyorsun o pisliği? Çamaşır suyu niye karıştırıyorsun oraya? وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ O yetimlerin mallarını sizin mallarınıza katarak yemeyiniz. اِنَّهُ كَانَ حُبًا كَبِيرًا Bu çok büyük bir günahtır. Çok büyük bir suçtur. Bak hub kelimesini kullandı. Hub kelimesini niye kullanıyorsun? Burada diye soracağız Allah. Öyle. Niye günah demedi? O ötede diyor mesela Necm suresinde. Efendim اَلَّذ۪ينَ يَجْتَلِمُونَ كَيْرًا اِثْمِ Büyük günah diyor. İsm, günah. E burada da isim kebir dedi de. Ha, hub kelimesi hem günah hem suç manası var. Yani dünyevi bakımdan, dünyevi hukuk bakımından suç, uhrevi bakımından günah. İkisini beraber olduğu için buraya hukuk dedi. Bu tabii bir Arapça açıklama bu. Aslında sizi doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. Yani siz doçentlik sınavına giriyorsunuz ama bu kadar sormam size. Yani bu kadar. İşin bu kadarını sorarsa kuyuzma kopar. Hu ben kebiyor. O büyük suçtur, o büyük günah. Şimdi bakın. Bu akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparacak olan bir numaralı konu yetim haklarıdır. Hakların bağı, hakların erham bağları, hakların bağlarıdır, hakları. Ya bu kitabı bize öğretmediler. Ya bu kitabı İslam alemi öğrenmedi. Şimdi, tabii ileride gelecek, bu yetim konu gelecek. Bu her yerde var. Mesela 152. madde ayet Enam suresi. Ben Allah'ın anayasasının maddelerini iyi bilirim. Anlıyor musun? Nasıl anayasa profesörleri diyor ki 58. madde böyle, 2. madde böyle. Ben Allah'ın anayasasını söylerim, maddeleri. Şimdi orada da söylüyor. Şimdi orayı anlatacağım. Bu ayeti kerimeyi anlatmaya başladım. Yetime mallarını ver. Şimdi dünya insanlığına söylüyor bunu. Yani Müslümanın yetimini demiyor sadece. Dünya insanlığının yetimi yetimdir arkadaş. Yetimin Hristiyanı, Yahudisi, kafiri olmaz. Yetim çocuk, yetim çocuktur. Bu Kur'an böyle bir kitap. Bu ilahi vahiy. Benim yetimime diyor böyle şucu bucu yetim yapmayın diyor. Orada da hırsızlık yapmayın bari diyor Allah. Bari orada yapmayın. Evet. Tabii bu ayetlerin iniş problemleri vardır. Sahabe döneminde Uhud Savaşı'na gidildiği zaman Uhud Savaşı'nda 70'e yakın Müslüman erkek öldü. Bunların geriye bıraktığı yetim çocuklar var. Yetim kızlar var. Sahabe onlarla problem yaşadı. Onların mallarını almak için, bak aşağıda gelecek ayet. Onlarla evlendi, malını aldı, attığını dışarı. Yetim ya, arkasında koruyanı yok ya. Bak o dönemde mi öyle oldu? Bu sefer Allah-u Teala hükmü koydu. Akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparırsınız. Yetimin hakkını vermezseniz kopardın o ağacın ana kökünü kopardın. Baba baba baba baba. Yetimin hakkı verilecek. Burada sahabe dedi ki verin. Burada da dedi ki yemeyin yetimin malını. Fakat En'am suresinin 152. ayetinde yaklaşmayın dedi. Yanına geçtik. Yetimin malını yanında gezmeyin. Yaklaşmayın. Bırak sen şimdi ona tutmayı. Anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'de böyle birkaç tane fiil var. Onlara yaklaşma der. Birisi zinadır. Birisi de yetimin malıdır. Yaklaşmayacak. Ve ha bu ayette, ha bu aşağıdaki ayette, 6. ayette gelecek galiba. Buralarda olması lazım. İnanın iki şeyde iffet kelimesini kullanır Allah. Birisi cinsel ahlakta iffet, namus yani. Birisi de yetimin malı konusundaki mala, ekonomik mala dokunma konusunda iffeti kullanır. Namussuzluk yapma diyor. Dokundu mu yetim malı namussuzluk yapma. Aynı kelimeyi kullanıyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bir defa yetimin malını vereceksin. Vermesem ne olur? Onu dediğim saat. Ve la tedebeddelil habise bittayyib. Sen temiz malına pisliği karıştırırsın. O yetimin malı aslında temizdir. Sen onun malına katarak pislettin onu. Senin malını da pislettin. Ama diyor ki Allah-u Teala ben bile yetime malını teslim etmeyi vermeyi kendime kura olarak verdim. Vay vay. Allah bile kendine yetimin malını korumayı ve onlara teslim etmeyi kendine vazife olarak verdi Allah. Kendine. Ya Rabbi nasıl yaptın ha bu iş? Gittiği bağışını Keyif suresine. Bak orada ne yapmışım? Ne orada var orada? Bak orada. Benim bile bu kurala uyduğumu gör. Şimdi ledünni ilme sahip melekle Hazreti Musa yola çıkar. Yolculuğa çıkar. Yolculukta der ki o ledünni ilme sahip sen benimle yolculuk yapamazsın. Sen sabredemezsin benim yaptıklarıma. Hazreti Musa dedi ki ben sabrederim. Gitti bir gemiyi batırdı. Niye bunu batırdı? Ben sana demedim mi benimle sabredemezsin? Beni muahaz etme dedi. Ya beni affet, bağışla beni, özür dilerim dedi. Devam. En sonunda üçüncü şeyi yaptılar. Orada bir köye gitmiş, ha böyle düzeltmiş omuzuyla. Yıkılıyordu, o duvarı düzeltmiş, tamir etmiş onu. Hazreti Musa dedi ki niye para almadın, niye yevmiye almadın? Aç duruyoruz, görmüyor musun? Yemek isteseydin, bir şey isteseydin de... Dedi ona ki o ledünni ilme sahip melek artık bu kadar yeter. Seninle aramız açıldı. Sen sağa ben bağa. Ama ben sana o üç tane yaptığım şeyi anlatayım. Şimdi bu sefer bunları anlatıyor. Yani bu 16. cüzün birinci sayfasına gâle elemme gulleke inneke len testati'a ma'iyye sabra. Demedim mi ben sana benimle sabredemezsin, güç yetiremezsin filan. Bu anlatıyor da. Şimdi bizim konuyla ilgili baştan aldım biraz ufak özet yaptım. Şimdi o duvarı niçin düzelttiğini anlatıyor Hazreti Musa'ya. Bak şimdi. Ve emmel cidâru. Duvara gelince fekâne li gulâmeyni yetîmeyni fil medîne. O duvar şehirdeki iki yetimin idi. Şimdi melek anlatıyor Hazreti Musa'ya. Efendim, Hızır Aleyhisselam diyorlar onu da, o değil Hızır Aleyhisselam, onları yazdım ben burada. O Medine'de iki yetimin idi. Şimdi söylüyor Hazreti Musa'ya, açıklıyor. Ve kâne tahtehu, o duvarın altında vardı. Kenzun lehuma, o iki çocuğa bir hazine vardı. Baba. Ve kâne ebuhuma saliha, o çocukların babaları da çok iyi insandı. Ölmüşler, yetim. İyi. فَاَرَادَ رَبُّكَ Senin Rabbin murad etti, istedi. Senin Rabbin murad etti diyor Hazreti Musa'ya. اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا O çocukların buluğ çağına ermesini istedi. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا Ve o hazineyi buluğ çağına erdikten sonra o duvarın altından o hazineyi çıkarmalarını istedi. رَحْمَةً مِنْ رَبِّكْ Bu Rabbinden bir rahmettir. Ve mafa'u en emri, an emri. Ben kendi tarafımdan bunu yapmadım, bu duvarı düzeltmeyi. Allah öyle istedi. O yetimlerin hazinesini yetimlere teslim etmek için bunu bana yaptırdı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Allah bile yetimin malını koruyor. Onları buluğ çağına erene kadar dokunmasını istemiyor, kimsenin alınmasını istemiyor. Ayete bak, ayete. İşte benim hocama burada rahmet okumayayım da ne edeyim? Ne edeyim? Ne? Deva! Ha buradan bak buraya geldim. Yani Allah diyor ki ben de yetime malını teslim etmeyi kendime görev edindim. Sen de görev edineceksin, teslim edeceksin. Sen benim kolumsun bunu. Ben yapıyorum da sen niye yapıyorsun? Ben kendime görev edeyim. Yetimin malı yetime teslim edilecek. Dehşet bir şey. Ramazan ne diyorsun bu iş? İyi. Oh. Rahmetli hocam. Şimdi demek ki yetime malını teslim etmezsen temiz olan mala pisliği karıştırmış olacaksın. Olmadı şimdi. Haram karıştırdın. Ezan mı okundu? Oo. Bu ayeti bitiremeyiz. Bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Bu kalsın bir daha haftaya inşallah. Sağsak inşallah. Ama bu vaazı asla ve kat'a unutmayacağız. Efendim ne anlattık burada? Geç gelenler için bir ufak bir özet yapalım. Yüce Allah bütün insanlığa hitap ederek onların bir cevherden yaratıldığını, yani Havva annemizle Adem peygamberin ayrı ayrı bir cevherden yaratıldığını efendim söylüyor. Bugünkü Tevrat'ta açarsanız Genesis bahsini, orada efendim Adem'in eğe kemiğinden yaratıldığını anlatırlar. Bu yanlıştır ve kadının da eğe olmasının sebebi o eğe kemiğinden, eğri kemikten yaratılmazdı diye gösterirler. Bu Tevrat'ta, şimdiki Tevrat'ta bunu görürsünüz. Bu yanlıştır bu. Bunu Allah-u Teala burada düzeltiyor. Bunu anlattık. Ve o bir kadın bir erkekten bütün insanlığı, erkek ve dişileri yaratıp yaydığını ve birbirinizden bir istekte bulunurken Allah'ın ismini kullandığınız Allah'a saygı duyun, ondan çekinin ve akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparmaktan da çekinin efendim ve böylece Muhammed suresine gittik. Orada onun siyasi boyutunu anlattı. Burada onun sosyolojik boyutunu verdi dedik. Bütün takva sayesinde yapacaksınız. Takvayı nasıl elde edeceğimizi sorduk. Şöyle iman edeceksin. Rabbim beni murakabe ediyor. Olay bu. Bu bağların bir tanesi nedir diye sorduk Kur'an'a. O da dedi ki yetim haklarını teslim etmektir. Olay bu. Burada kalıyoruz değerli kardeşlerim. Biliyorsun benim Müslüman şahsiyeti diye kitabım çıktı. Efendim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden insanlar eylesin, Müslümanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah inşallah bu akrabalık bağlarını, sevgi bağlarını koparmamayı bize nasip eylesin. Böyle dünyaya bir siyaset uygulamamızı ve böyle bir sosyolojik kaynaşmayı bütün insanlığa nasip eylesin. El Fatiha.